nangi aja kawe aku aja lada lan aja jahil aja ati serakan lan aja jalimut aja kuru angaleman lan aja lada Allahumma salli